i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 marca, jest 13. Jolanta Tatak, zapraszam na serwis Trójki. W Tatrach w rejonie Morskiego Oka zeszła lawina, szczegóły za chwilę. Polska chce dołączyć do grona państw, które inwestują w baterie do samochodów elektrycznych. Bój o Kołobrzeg. Wielką inscenizację można oglądać na plaży przy Molo. Śnieżna lawina zeszła w rejonie Morskiego Oka. Ratownik dyżurny Topru Kamil Suder informuje, że na szczęście nikt nie ucierpiał. Na lawinisko ratownicy dotarli na pokładzie śmigłowca Sokół. Dostaliśmy zgłoszenie po godzinie 11 o zejściu lawiny z Miedzianego. Świadek widzi 4 osoby w rejonie lawiny, jednak nie ma informacji, czy ktoś był zasypany. Na miejsce wysłano śmigłowiec. W pobliżu był ratownik, który szybciej niż śmigłowiec dotarł na miejsce i ustalił z osobami, które znajdowały się na miejscu, że na pewno nikt nie został zasypany. Dwójka z nich była porwana, ale nie zasypana, nic im nie jest i wrócą sami bezpiecznie. W Tatrach piękna słoneczna pogoda zachęcająca do górskich wędrówek. Na szlaki wyszło wielu turystów. Obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. W Bieszczadach, zwłaszcza w ich górnych partiach, jeszcze zimowe warunki. Obowiązuje drugi w 5-stopniowej skali stopień zagrożenia lawiną. Sporo świeżego śniegu i zaspy sprawiają, że z góry są dostępne tylko dla dobrze przygotowanych turystów. Mówi dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR-u Paweł Szopa. Śniegu miejscami jest nawet do 2 metrów nawianego, świeżego śniegu jest około 0,5 metra. W związku z tym obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki są generalnie przetarte i można po nich chodzić, oprócz szlaków zamkniętych przez Bieszczadzki Park ze względu na zagrażające drzewa. Są to szlaki z Wetliny na Rawią Skałę i z Wołosatego na Przełęcz Bukowską. Dodatkowo turystom dokuczają silne podmuchy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Widoczność jest dobra. Do końca marca mamy poznać polski udział w grupie państw inwestujących w baterie do aut elektrycznych. Do tej pory w tej europejskiej inicjatywie uczestniczą Niemcy i Francja. Polska chce dołączyć do tego grona. Jak zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, temat będzie poruszony w rozmowie z niemieckim odpowiednikiem w czasie jutrzejszego spotkania w Berlinie. Jednym z tych obszarów tak bardzo konkretnie jest obszar oczywiście budowy baterii, ogniw do samochodów elektrycznych. I w tym obszarze prowadziliśmy indywidualnie z każdym z ministrów rozmowy. O tym będziemy rozmawiać też na pewno w Berlinie w poniedziałek. I o tym chcielibyśmy rozmawiać w formacie Trójkąta Weimarskiego. Jutro w Berlinie polsko-niemieckie forum gospodarcze. Weźmie w nim udział około 400 przedsiębiorców oraz instytucji z obu krajów. Kilkuset rekonstruktorów, zabytkowa technika wojskowa, czołgi, pojazdy opancerzone. To wszystko można zobaczyć w czasie trwającej rekonstrukcji bitwy o Kołobrzeg z marca 1945 roku. Widowisko na plaży to jedno z największych takich wydarzeń w Polsce, mówi organizator imprezy Łukasz Gładysiak z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. 17 godzin trwały zapisy na tą inscenizację. To się nie zdarza. Ogłosiliśmy, że jest nabór, daliśmy sobie termin ponad miesięczny, natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że i warunki bytowe i samo w cudzysłowie pole walki też nas w jakiś sposób ogranicza. 250 osób z całej Polski zgłosiło się do udziału w inscenizacji. W walkach o Kołobrzeg 74 lata temu wzięło udział około 28 tysięcy żołnierzy polskich i radzieckich. Poległo i zaginęło bez wieści około 1200 żołnierzy Wojska Polskiego. To była największa bitwa miejska na froncie wschodnim z udziałem Polaków. Ta informacja zainteresuje kierowców. Wieczorem po ponad 2 tygodniach robót przygotowawczych rozpoczną się prace przy budowie 3. pasa na autostradowej obwodnicy Poznania. 3. pas ruchu zostanie dobudowany na odcinku od węzła Poznań-Krzesiny do węzła Poznań-Zachód. Jak informuje Autostrada Wielkopolska, wyjazd z obwodnicy na węzłach Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń będzie możliwy tylko skrajnymi pasami w obydwu kierunkach. W kierunku Świecka zostanie wprowadzony zakaz poruszania się pasem szybkim dla aut ciężarowych w stronę Warszawy zniesiony zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych. Spółka dodaje, że prace będą się toczyć jednocześnie na odcinkach o długości 8 km. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Łomży 8 stopni, w Gdyni 12, w Szczecinie, Pile i Zamościu 15, w Warszawie, Krośnie 16, w Częstochowie 18, w Krakowie i w Legnicy 19. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Ze wspaniałej książki pod tytułem Powróćmy jak za dawnych lat, historia polskiej muzyki rozrywkowej, autorstwa Dariusza Michalskiego. I zanim powiem, o kogo chodzi, przeczytam krótki fragment. Ponoć muzyką zainteresował się, mając zaledwie 4 lata, czemu trudno się dziwić. Pochodząca z muzycznego klanu melodystów, matka Paulina była wiolonczelistką, jej siostra pianistką. Starszy brat Józef ukończył konserwatorium w Berlinie. Był szefem reprezentacyjnej orkiestry smyczkowej Komendy Miasta Stołecznego Warszawy, filharmonikiem w Charkowie, kapelmistrzem w Kijowie i Połtawie. Młodszy brat Stanisław także był pianistą, zdobył uznanie jako bandlider. Mało tego, obydwaj bracia cioteczni także byli znani w świadku muzycznym. Władysław Melodyst zbierał i opracowywał stare piosenki ludowe. Przebojem, wizytówką jego, prawdopodobnie syna Alfreda, było popularne tango Żebyś ty wiedziała oraz muzyka do filmu Żona i nieżona z roku 1939. Tylko ojciec Jakub, zdaniem całej rodziny, miał drewniane ucho. Kompozytor, pianista, bandlider, obywatel muzycznego świata, oklaskiwany w Europie i obu Amerykach, chwytowany przez publiczność Casino de Paris i Broadwayu, śpiewany przez Paula Negri, Edith Piaf, Hankę Ordonównę i Miss Florence, Mieczysława Foga i Ala Johnsona, Hurdana i New Vaudeville Band. Do dziś najsłynniejszy nasz kompozytor piosenek swą sławą przewyższa nawet obu polskich Amerykanów, Bronisława Kapera i Henryka Warsa. A któż to tak pięknie gra na fortepianie? Ten ktoś nazywa się dokładnie tak samo jak bohater naszej dzisiejszej audycji. Proszę Państwa, przy instrumencie dzisiaj w studio jedyny niepowtarzalny i wyjątkowy Jerzy Petersburski junior. Dzień dobry. Za chwilę wracamy. Posłuchajmy przepięknej, prawdopodobnie jednej z moich ulubionych piosenek z roku 32. Adam Aston śpiewa dla Państwa piękne tango Ty albo żadna i za chwilę słyszymy się na antenie. Twój los na jedną stawiam kartę. Ty albo żadna, ty albo żadna. Tak musi być, bo serce mam uparte. Ty albo żadna, ty albo nic. Choć może to twych uczuć nie jest warte, że pragnę cię i że mój spokój zni. Twój los na jedną stawiam kartę. Ty albo żadna, ty albo nic. Żadna, ty albo żadna. albo żadna, i albo nic. Mój los na jedną stawiam kartę, i albo żadna, i albo nikt. Ty albo żadna. Nasz dzisiejszy bohater Jerzy Petersburski napisał ten utwór w roku 1932. Słowa napisał Ludwik Szmaragd, a słuchaliśmy orkiestry tanecznej Towarzystwa Syrena Rekord pod batutą samego Henryka Warsa. I teraz Jerzy Petersburski junior, który siedzi przy instrumencie. Mógłbym tak słuchać i słuchać. Jurku. Ja również. Wiesz, zastanawiałem się nad tym, jak ugryźć temat Jerzego Petersburskiego, twojego ojca, dlatego że oczywiście jego postać i jego piosenki są obecne niemal co tydzień w tej audycji. Natomiast chcąc jakoś zebrać z należytym szacunkiem i godnością ten materiał tak, żeby tę sylwetkę zaprezentować, było niezmiernie trudno. Ale to dobrze, że to ty ugryzłeś akurat. Dziękuję. Wiesz. Ale to dobrze, że znalazłeś czas, żeby trochę mnie wspomóc. Pierwsze pytanie jest, może nie pytanie, tak bym chciał cię troszkę podpuścić. Pochodzisz z rodziny o wielopokoleniowych, najszczerszych i najprawdziwszych tradycjach muzycznych, jakie sobie można tylko wyobrazić, z rodziny o tradycjach zupełnie już nie z tego świata tak naprawdę, świata, którego już nie ma. Mam tutaj na myśli klan melodysta, czy melodyst, czy melodystów. Melodyst. Melodyst. Tak. Czy mógłbym ciebie prosić o kilka słów na ten temat, ponieważ jest to bardzo ciekawa historia. Jerzy Petersburski senior, twój tata, pochodził po matce, był spokrewniony z rodziną melodyst. Tak, no tam właściwie... Co mężczyzna, to skrzypek, a co skrzypek, to koncertmistrz. I to doświadczenie muzyczne właśnie dziadków, pradziadków było na tyle wielkie i ta miłość tak szczera, jak pięknie powiedziałeś, że ja jestem takim łącznikiem trzech pokoleń, zdałem sobie z tego sprawę. I to jest dosyć dziwne, że czasami trudno wytłumaczyć pracowitość, a jednocześnie oprócz pracowitości otwartość na ludzi, na świat, na muzykę. Często młode dzieci uczą się bardzo dobrze. One nie muszą kiedyś śpiewać, nie muszą grać. Ważne, żeby wychowywały się w tradycji muzycznej, bo to otwiera umysł, dodaje wrażliwości. No, ale kiedy jest się w rodzinie muzycznej, czy to właśnie melodyst, czy petersburskich, no to właściwie ta muzyka spływała niczym, nie tylko deser, ale taki pokarm codzienny od rana do wieczora. Jeszcze w moim przypadku było tyle ciekawie, że rodzice nie odganiali mnie od instrumentu. To była, oprócz żelaźniaków, to było miejsce zabawy. Tato ich słuchał, czasami mówił, jakie ładne miniaturki, a może zrobisz tak, a może tak. Na cztery ręce mieliśmy popis, jak przychodzili znajomi, czy Lunio Sempoliński, czy inni, graliśmy Love Story. Także ja zawsze górną partię w amol, żeby łatwiej było, bo małe ręce, żeby nie błądzić po czarnych klawiszach. No było, to jest miłe doświadczenie. Człowiek im starszy jest, tym coraz bardziej zdaje sobie z tego sprawę. Bo będąc dzieckiem, to jest trochę tak, że tata, cudowny tata, dowcipniś, uczył mnie rymować, patrzy wysoko, bo mam krzywe oko, natomiast dopiero później zdałem sobie sprawę, jak wielkim to człowiekiem był. Urodził się w 1890 roku, dobrze mówię? 1895. I jak większość muzyków urodzonych na przełomie wieków, może nie większość, ale solidna grupa, dosyć spora, odebrał wykształcenie w Wiedniu, prawda? Najpierw akademia, znaczy uniwersytet w Warszawie. Tak, ale a potem później pojechał profesora Schnabla do Wiednia. Tak. I to otworzyło też z drugiej strony właśnie też tę wyobraźnię muzyczną. Bo profesor Schnabel, a później Imre Kalman mówił, ty się marnujesz, bo ty masz te zdolności właśnie improwizatorskie, tą wenę twórczą, linia melodyczna u ciebie tak brzmi, że łatwo jest powtórzyć. I Tak naprawdę w ogóle pierwszą piosenką taty to była piosenka Wielka Teodora, którą napisał wspólnie, tekst napisał Julian Tuwim, więc początki miał bardzo dobre. A propos współpracowników, partnerów ojca, to też jest absolutnie nieprawdopodobna, niesamowita historia tych wszystkich duetów, kwartetów, kwintetów twórczych. Natomiast ja mam dla ciebie, a propos tego co mówisz, dosyć ciekawy akapit z pana Michalskiego i jego encyklopedii. Uwaga. Kiedyś, czy mogę cię prosić o tło? Bardzo proszę. Czy to jest miła informacja, historia? To jest bardzo ciekawa, miła historia. To jest niejako suplement tego, co powiedziałaś na temat ojca i jego epizodu wiedeńskiego. Otóż, Jerzy Petersburski opowiadał po latach. Kiedyś w przerwie między wykładami podszedłem do jednego z fortepianów, a w wiedeńskim konserwatorium było ich wiele. I dla zabawy podgrywałem sobie jakieś melodyjki, improwizując na poczekaniu. Nagle poczułem na ramieniu czyjąś dłoń. Przerwałem i obejrzałem się wystraszony. Nade mną stał Kalman, ten słynny Emerich Kalman, kompozytor Księżniczki Czardasza, Manewrów Jesiennych, Króla Skrzypków i wielu innych wspaniałych operetek granych wtedy w Polsce bez jednej przerwy. Powiedział: słuchaj, smarkaczu, rzuć ty tę poważną muzykę, bo jesteś genialny w lekkiej. Przymurowało mnie do stołka i zanim oprzytomniałem, mój mistrz oddalił się. I dalej. Pierwszą piosenkę skomponował Jerzy Petersburski, jednak dość późno, pisze Dariusz Michalski, bo dopiero w roku 1920 napisał ją w Wiedniu. Opowiadała o tym, jak pisał piosenkę, siedząc w jednej z kawiarni. Tak zresztą ją zatytułował. W Grinzingu przy winie. Tekst niemiecki zaginął, pierwszego wykonawcy Petersburski nigdy nie pamiętał. Niezniechęcony brakiem powodzenia pisał następne utwory, które wkrótce przywiózł do Polski. Posłuchajmy w Grinzingu, przy winie śpiewa niezapomniany Adam Aston. Piosenka tak żrewna i miękka, najsłodsze wspomnienia. wspomnienia mi się To był walc wiedeński pod tytułem W Grinzingu przy winie. Nagranie z roku 1937. Słowa polskie Zenon Friedwald. Proszę Państwa, słuchamy audycji Dancing Salon Ulica. Dzisiaj jest dancing, jest salon i jest ulica. Wszystko w jednym, dlatego że dzisiaj wszystko kręci się wokół postaci wielkiego, wspaniałego maestro Jerzego Petersburskiego, a jego syn Jerzy Petersburski junior ku mojej wielkiej uciesze naprawdę jest tutaj obok. Na dowód tego odezwał się instrument. Poprosiłem Jerzego, żeby przygotował na dziś kilka ważnych, może ukochanych, może ulubionych, zaraz się dowiemy, utworów swego zacnego ojca. I na tej liście znalazł się oczywiście utwór, który jest zaliczany do jednego z największych hitów Jerzego Petersburskiego pod tytułem Ja się boję sama spać, prawda, który oryginalnie był wykonywany przez Zulę Pogorzelską. Dlaczego właśnie ten? Bo to był jeden z takich przebojów pokazujący poczucie humoru oczywiście autora tekstu, ale pewnego rodzaju tęskoczność, lekkość w przełamywaniu tang czasami bardzo poważnych, bo piosenki były albo, jeżeli chodzi o filmy, piosenki były pisane albo do komedii, albo do dramatów, melodramatów. A ta piosenka jest właśnie fajna, lekka, prześmiewcza. Zula Pogorzelska miała fantastyczną, ale taką lekką egzaltację. Natomiast pani Alina Janowska, którą też prawie, że już do ostatnich jej chwil pamiętam, bo też wiem, że była przyjaciółką waszego domu, państwa domu. Tak, zgadza się. Również i znaliśmy. I to też były fajne przygody, takie związane właśnie z pewnego rodzaju osobowością, cudowną zresztą aktorką, śpiewaczką. I ta piosenka bardzo jest jedną z zabawniejszych, bo oczywiście jest inna piosenka, też ja nie mam co na siebie włożyć, ale Ja się boję sama spać, kiedy dorosłem zrozumiałem sens, żeby tego bromu nie brać. Proszę Państwa, przygotowałem dzisiaj, jak wiecie, czasami korzystam z wersji powojennych, z różnych powodów. Tutaj ewidentnie jest to wykonanie wspaniałe. Pani Alina Janowska, rocznik 1920, na początku lat 60. była, że tak powiem, w rozkwicie swojej kariery. Piękna kobieta, wspaniała aktorka. Wszyscy ją przecież pamiętamy. I teraz pozdrawiamy ją z tego łezpa dołu, machamy do góry, do nieba, pani Alinie Janowskiej i na życzenie Jurka Petersburskiego juniora, który dzisiaj jest moim i państwa gościem, zaprezentujemy wielki hit Jerzego Petersburskiego seniora w wykonaniu właśnie pani Aliny Janowskiej. Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka. Mam w życiu wielkie wzięcie, każdy do mnie lgnie. Lecz mam jedną wadę, że kiedy spać się kładę, okropnie jakiś strach nawiedza mnie. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż w tym złego. Choć mam pokoik i łóżeczko własny, w nim poduszek moc, gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, któż zaśnie ze mną. A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi. Ja się boję sama spać, no pomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore. Przed spaniem piję, może sen nadejdzie już. Czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę, ani rusz. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż w tym złego. Choć mam pokoik i łóżeczko własny, w nim poduszek moc, gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Jeśli pan nie chrapie, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No niech pan odpowiada. Jeżeli śpisz spokojnie, do mnie chodź. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż w tym złego. Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez całutką noc. Ja się boję sama spać. Śpiewała Alina Janowska. Jaki piękny głos. Proszę państwa, ja się boję sama spać z roku 1926. Słowa Andrzej Włast. Utwór pochodzi z rewii pod tytułem Tylko dla dorosłych ze słynnego teatru Perskie Oko, któremu przewodził oczywiście wielki Andrzej Włast. Jest ze mną i z państwem dziś Jerzy Petersburski junior. Jeszcze raz powiem dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, Jurku, zapytać lub poprosić cię o słów kilka na temat bardzo ważnej części życia, fragmentu życia twego ojca Jerzego Petersburskiego. Mianowicie o tę niesamowitą, wspaniałą współpracę z braćmi Gold, głównie z Arturem, ale również z jego bratem Henrykiem, bo przecież pamiętamy do dziś tę jedną z najsłynniejszych orkiestr przedwojennych, rozrywkowych polskich, jaką była Petersburski Gold Orkiestra, prawda? Piosenki powstawały, Hanka Bilicka śpiewała, gdy Petersburski razem z Goldem gra. Właśnie. To byli krewni. Bracia Gold. Bracia cioteczni. To byli bracia cioteczni. Tak. To znaczy ich matki były siostrami. Były siostrami. Oni byli też w podobnym wieku, prawda? Jak się zaczęła ich współpraca? To znaczy, można wyróżnić jakiś taki moment, w którym oni zaczęli po prostu pracować razem? Tata miał też rodzeństwo i jako jedyny miał te właściwości i zdolności, że siadał i grał, improwizował. Miał brata Stasia, który musiał mieć nuty. Z nut uczył się 2-3 dni, dopiero wtedy grał. Kiedy tatuś, dorabiając sobie, był taperem w niemym kinie, kiedyś umówił się z dziewczyną na randkę, poprosił Stasia, żeby go zastąpił. A Staś oczywiście... Chodzili z kina, dlatego że no, ta ilustracja muzyczna nie do końca odpowiadała temu, co było widać. Natomiast dobrze, że w przypadku taty i braci ciotecznych nie wyszło tak, że tylko na zdjęciach rodzina dobrze wygląda i wychodzi. Oni też się interesowali muzyką, też uwielbiali grać, nie byli zmuszani do ćwiczeń i to zaowocowało tym, że w pewnym momencie po prostu wpadli na pomysł, a może połączyć siły. Jeżeli jest pianista, jeżeli jest puzonista, banjol, to warto wspólnie coś pograć. A skoro są instrumenty, no to dlaczego nie stworzyć orkiestry? Było tyle łatwiej, bo mieli też gdzie ćwiczyć, albo u braci, albo u taty. Lektora na ruch przechodniów. Ależ to musiały być spotkania, co? Rodzinne. Tak, powiem szczerze, że nie pamiętam już teraz, który z ksiądz, któryś mieszkał gdzieś tam w alei, dalej przy rektoralnej. On wspominał właśnie, że nieraz słychać było Petersburskiego, jak gra, to na lektoralnej otwierano okna, żeby posłuchać koncertów. I to właśnie świadczy o tym, że rodzina, zresztą tata jak był mały, był z grywusem, on stał w drzwiach. Kto przychodził, to musiał jakieś cukierki przynosić. Także od początku ustawiał swoich znajomych, że jeżeli przychodzą na koncert, no to przynajmniej za te cukierki. Proszę państwa, Henryk Gold szczęśliwie przeżył wojnę, osiedlił się po wojnie w Nowym Jorku, tam robił w zasadzie to samo, co w Warszawie, czyli był bandliderem, aranżerem na Broadwayu. Absolutnie jest to wybitna postać, prezentowana w mej audycji nieraz. Jego brat Artur Gold, właśnie bezpośredni wspólnik Jerzego Petersburskiego, tragiczną śmiercią zginął w obozie zagłady w Treblince. W getcie warszawskim był również kapelmistrzem. Oczywiście jest ten tragiczny epizod, który nie jest do końca zweryfikowany, że w obozie w Treblince, kiedy komendant dowiedział się, kto przyjechał tym transportem, że to jest Artur Gold, kazał mu na prędce złożyć orkiestrę i tam jeszcze przez 2 czy 3 miesiące Artur Gold w tych tragicznych, potwornych warunkach prowadził tę orkiestrę, ponoć skomponował również hymn Treblinki, obozu w Treblince. Natomiast ja chciałbym wrócić do czasów wcześniejszych, kiedy to Jerzy Petersburski i Artur Gold prowadzili wspaniałą, jedną z najlepszych orkiestr rozrywkowych w Polsce, grających w Adrii, w słynnej Adrii. Proszę Państwa, Petersburski, Gold, oprócz tego, że dokonywali nagrań wspaniałych, niemal codziennie występowali wieczorem w lokalu Adria, gdzie Artur Gold, skrzypek, był niekwestionowaną gwiazdą, wychodził do przodu, grał popisy skrzypcowe, był wirtuozem. W związku z czym przygotowałem dla Państwa nagranie, oryginalne nagranie orkiestry Petersburski Gold. Piękne tango Przebacz śpiewa Adam Aston. Słuchaliśmy tanga pod tytułem Przebacz z roku 1930. Słowa Andrzej Włast. Utwór pochodzi z rewii pod tytułem Milion Złotych z teatru Morskie Oko. Słuchamy audycji Dancing Salon Ulica w programie trzecim Polskiego Radia. Moim dzisiejszym gościem jest Jerzy Petersburski Junior. Jurku, a właśnie słyszę, o czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna. No tak. Właśnie. No właśnie, jesteśmy dzisiaj w świecie przepięknej muzyki twego ojca, Jerzego Petersburskiego. Jest to dla mnie naprawdę wielka, wielka rzecz, że znalazłeś czas, że rozmawiam z tobą i jesteś takim łącznikiem między tymi, takim prawdziwym łącznikiem między tym legendarnym, niesamowitym, dawnym czasem, a teraźniejszością, bo możemy sobie porozmawiać. Ale to wiesz, to też dzięki tobie. Ty też to rozumiesz, wiesz, bo też wprawdzie tata twój o wiele młodszy był od mojego, ale właśnie ten świat muzyczny, no tak, tej kultury pewnej, którą się no jakby z domu wynosi. Ja myślę, że zarówno twój tata, jak i mój tata to byli, oprócz tego, że to byli ludzie ciężkiej pracy, tak, prawdziwi rzemieślnicy, to byli po prostu ludzie piosenki. Tak. To byli ludzie, którzy znaleźli, odkryli ten sekret, mhm, to znaczy jak zrobić dobrą piosenkę. Ale to jest temat chyba na trochę inną rozmowę. Oczywiście jest kilka niesłychanie ważnych, jakichś takich ważnych, bardzo ważnych, takich kamieni milowych, takich zagadnień, które należałoby w kontekście Jerzego Petersburskiego poruszyć. I tutaj na pewno takim zagadnieniem jest temat polskiego tanga. Dlatego, że encyklopedie, ale ja o tym pierwszy raz usłyszałem w domu, nie z encyklopedii, że tango do Polski, czy tango w Polsce spopularyzował Jerzy Petersburski. Czy to jest prawda? Prawda. Wedle twojej wiedzy? Wedle mojej wiedzy tak, i tym bardziej jest to fascynujące, że to tango wprowadził tata w Polsce, zanim sam wyjechał do Argentyny. Właśnie. Gdzie tam właściwie mówi polski król tanga. Tak. Natomiast tutaj to były takie kolejne etapy. Wiadomo, że były foxtroty, tańce właśnie bardzo miłe, przyjemne w aranżacji i w tańcu, w śpiewie też, a to tango było wyjątkowe. Kiedy do tego tanga później dołączył i dorzucił blachę, tak, to już zupełnie inaczej zaczęło brzmieć. Tak. Fakt, że tamte czasy to też aranżacje... Blachę, czyli instrumenty dęte blaszane. Dokładnie tak. Chociaż nie tylko, bo była taka mała dygresja. Jerzy Petersburski trochę się spierał z Zygmuntem Karasińskim, którego również wspominałem w tym studio nieraz. Oto kto pierwszy wprowadził rewolucyjny skład instrumentalny, kto pierwszy wprowadził saksofony, kto pierwszy wprowadził trąbki do rozrywkowych zespołów. Jeden uważał, że jeden, drugi uważał, że drugi. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tutaj instrumentarium ma niebagatelne znaczenie. To znaczy oni kombinowali, myśląc o rozrywkowym, nowoczesnym zespole, jak na tamte czasy, kombinowali z instrumentarium, prawda? I to mnie też zastanawiało, skąd dzisiaj mamy internet, mamy nawet płyty, nawet kiedy nie było internetu, to można było kupić nawet w antykwariacie stare płyty, a wtedy zastanawiam się, jaka to była droga do dostępności do instrumentów, do nagrań, żeby można było wychwycić, no tak jak kiedyś aranżowano w nutach. To, co zagrano, to, co było na papierze. Nie tak. Można było cofnąć, poprawić, można było po Tak samo po autorzy wykonaniu. Tekstów pisali teksty do otrzymanych uprzednio nut. Tak. No więc zmierzamy nieuchronnie do bardzo ważnego momentu, jakim jest temat tego prawdopodobnie najsłynniejszego polskiego tanga, czy w ogóle najbardziej znanej polskiej piosenki na świecie. Mówię tutaj oczywiście o tangu milonga, na świecie szerzej znanym jako o Donna Clara, prawda? To była ciekawa historia, bo tak wpadający w ucho linia melodyczna, Wiedeńczycy, kiedy usłyszeli, wpadli na pomysł taki, że być może warto rozpropagować ten przebój. Pod innym tytułem Beda napisał tekst niemiecki o Donna Clara, Winne Bochem Verlag, wytwórnia, postawiła na wygraną. I tata się zgodził, powiedział, że zaryzykujmy. I dobrze zrobił. Aczkolwiek to jest największy przebój, ale subiektywnie patrząc na te wszystkie przeboje taty, dla mnie najpiękniejszym, takim najbardziej wzruszającym to jest to Ostatnia Niedziela. No tak. Tango milonga ma swoje oczywiście wytłumaczenie w tangu. Ktoś się zastanawiał, dlaczego tango milonga? Kiedyś jeden z dziennikarzy muzycznych zapytał się, czy wiem, kim był milong? No co to jest milonga? Powiedz mi, co to jest milonga. Milonga to są właśnie miejsca, gdzie na całym świecie tańczone jest tango. Tak. I gaucho w Buenos Aires, kiedy przebierali się, powracając z pola, z pięknymi kobietami, często nie ciężkich obyczajów. Ale właśnie to tango, to ten taniec, który daje tę bliskość. To, proszę Państwa, to nawet było zakazane. Tango było w ogóle zakazanym tańcem. No tak, dosyć lubieżny taniec, tak, prawda? Proszę Państwa, Polskie słowa do tanga milonga napisał Andrzej Włast. Prawdopodobnie utwór eksploatowany w większości krajów świata, prawda? Tak. Jerzy Petersburski senior w jakimś wywiadzie mówił, że nawet w Japonii ten utwór zrobił karierę. Ja nawet mam w domu nuty. Nuty japońskie. Nuty japońskie. Tak, no właśnie. Co byś powiedział na to, gdybyśmy może sobie zagrali tango milonga? To dla mnie wielki zaszczyt. Może tonacja F jak Filip na przykład? Dobrze, a czy później możemy zmodulować do B jak Barbara? Bardzo proszę. Przez S jak Stanisław? Bardzo proszę. Co byś powiedział na to, żebym sięgnął po B jak banjo? D jak dobrze. A może nawet banjola, przepraszam. No to zaczynajmy. Kapryśny instrumencik. Ma swoje lata. I swój urok. No to uwaga. I tak dalej. Jurku, bardzo miło. Tango Milonga o Donna Clara, proszę Państwa. Cóż więcej dodać? Utwór znany absolutnie na całym świecie. Jest kilka ciekawych historii związanych z tym utworem i z poszczególnymi krajami, w których utwór robił furorę. Ale proszę posłuchać, co pisze Dariusz Michalski. Shimmy, Foxtrot, Blues, Slow Fox, Black Bottom, Boston. Jerzy Petersburski komponował najmodniejsze w latach 20. i 30. tańce i przeboje. Nawet rumby, i to przed warsem. Jak Państwo wiecie, Henryk Wars skomponował świetny utwór pod tytułem Czy Pani tańczy rumbę? Inspirował się rytmami zza oceanu. Jak pisze pan Michalski, Petersburski był pierwszy. Jego autorstwa pierwszą polską rumbę Nad światem rumba tętni śpiewał w 1931 roku w Wesołym Oku Tadeusz Olsza. Przede wszystkim jednak tanga, których stał się niedoścignionym mistrzem. Były one ozdobą zwłaszcza Teatru Morskie Oko, Klejnocikami Rewi, Gwiazdy Warszawy, Uśmiech Warszawy, Bawmy się razem, Milion złotych, Złote szaleństwo, Listek figowy i Jojo. Wielki talent kompozytora zdradza zresztą jedno z jego pierwszych tang argentyńskich, Wanda z roku 28, śpiewane w Morskim Oku przez Stanisławę Nowicką i Eugeniusza Bodo. Jednak prawdziwym brylantem okazało się skomponowane dla Rewi Warszawa w Kwiatach Tango Milonga, zaśpiewane po raz pierwszy 7 marca następnego roku przez Nowicką, której na scenie towarzyszyli Bodo, Roland i Sempoliński. Po kilku tygodniach piosenkę nagrał na płyty chór Dana. Taka jest historia związana z utworem Tango Milonga. Proszę Państwa, skoro mam w ręku banjole, pomyślałem sobie, że teraz z dancingu i salonu wyjdziemy na ulicę. Ponieważ Oprócz tego, że Jerzy Petersburski spopularyzował w Polsce tango i stworzył gatunek nazywany, określany polskim tangiem, stworzył również, można powiedzieć, czy współtworzył tak zwane tango szemrane lub tango apaszowskie. Skomponował na potrzeby przeróżnych rewi mnóstwo takich utworów. I ja teraz chciałbym Państwu zaprezentować jednego z najważniejszych śpiewaków przedwojennej Polski, Tadeusza Faliszewskiego, we wspaniałym nagraniu zrobionym dla Syreny Rekord pod tytułem Tango Andrusowskie. Chodź no pana kamienne fotki, dzisiaj jest wielki bal u ciotki. Jest trochę czystej, trochę słodkiej i zagrycha prima sol. Wszyscy tam tańczą wące tango, ach, takie, że choć wiesz pod krango. Antek zaś ten najstarszy rango wola jak prawdziwy lor. Lub Majusiu, tańczmy na dwa pa, nasze tango andrusowskie. Lu, Majusiu, nie bądź na mnie zła, słuchaj jak harmonia rzewnie gra. Szaba, stópka, piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tangu niech ją kolka. Więc lu, Majusiu, tańczmy cicho sza, tango andrusowskie na dwa pa. Tam pod szemranie mandoliny tańczą cwaniaki i dziewczyny, także sam Hiszpan z Argentyny lepiej nie potrafi ten. Pan księżyc lewym okiem mruga, mruga latarnia jedna druga, a nocny stróż wariata struga, ryga w kolo chcesz to wiesz. Lu, Majusiu, tańczmy na dwa pa, nasze tango andrusowskie. Lu, Maniusiu, nie bądź na mnie zła, słuchaj jak harmonia rzewnie gra. Szaba, stópka, piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tangu niech ją kolka. Więc lu, Maniusiu, tańcz mi cicho sza, tango andrusowskie na dwa pa. Basówka piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tangu niech ją kolka. Więc lu, Maniusiu, tańczmy cicho sza, tango andrusowskie na dwa pa. Tadeusz Faliszewski i tango andrusowskie z roku 1932, słowa polskie Andrzej Włast. Andrzej Włast był zresztą współpracownikiem wieloletnim Jerzego Petersburskiego, napisali mnóstwo piosenek. W Teatrze Morskie Oko, w rewii Złota Defilada był prezentowany pierwszy raz utwór tango andrusowskie. Oczywiście zrobił niebywałą karierę od razu na ulicach Warszawy i tak naprawdę ta kariera trwa do dziś za sprawą przeróżnych zespołów. Orkiestra Uliczna z Chmielnej grała ten utwór nieraz przy różnych okazjach. Państwo wybaczą, że troszkę się zacinam, ale Jurek tutaj gra tak piękne melodie. Proszę Państwa, to jest audycja Dancing Salon Ulica. Troszkę się będziemy już pomału żegnać i ja zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek audycji poświęconej Jerzemu Petersburskiemu, dlatego że Jerzemu Petersburskiemu nie da poświęcić się jednej audycji. Trzeba co najmniej 10. Ja postaram się poświęcić na razie 2. A zatem do usłyszenia za tydzień. Jurku, dziękuję ci bardzo. Ja bardzo dziękuję i tobie, i państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Proszę państwa, życzę wspaniałej niedzieli, mówił Jan Emil Młynarski, program trzeci Polskiego Radia. Do usłyszenia za tydzień. Spotkamy się znowu wokół postaci wspaniałego Jerzego Petersburskiego. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka zamienia się ja. Kiedy śpi, gdy się potnie, za czym tęskni najmocniej, czego chce, aby dał i świat. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca czyjegoś, jedną małą chwilę radości przy boku kochanego. Stanąć z nim na ślubnym kobiercu, nawet łzami zalać się. Potem stanąć sercem przy sercu i mu słyszeć kocham się. Każda odda z ochotą nawet srebro i złoto i brylanty i wszystko, co ma. Bez namysłu najszczerzej niech ktoś wszystko zabierze, w zamian za to niech tylko da. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca jego, jedną małą chwilę radości przy boku kochanego. Stanąć z nim na ślubnym kobiercu, nawet łzami zalać się. Potem stanąć sercem przy sercu i usłyszeć kocham cię. Maniusiu cyk, Maniusiu hop, Maniusiu będę fajny chłop, więc daj szybko dziuba i lubo moją bądź. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka, kto by tam uwierzył wam? Każdy chłop to taki sam, niby jedną lubi, a na drugą zerka. Mnie nie weźmie na ten bas żaden z was. O nie kochanie, to nie bujanie, to najszersza prawda jest. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka, może z inną uda się, ze mną nie.